Om Jnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshuru Nilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna. हम जो प्रचार करते हैं वो प्रचार है सनातन धर्म, तो ये शब्द सनातन धर्म हम सब सुने हैं। सामान्यतः सनातन धर्म लोग क्या समझते हैं? सनातन धर्म सुनने से हिंदू धर्म, परंतु सनातन धर्म सही शब्द है। ये हिंदू शब्द कोई शास्त्र में नहीं मिलते, और सभी जीव का धर्म, सब जीव का सनातन वृत्ति और स्वभाव है सनातन धर्म। ऐसा नहीं है कोई संप्रदाय, हिंदू संप्रदाय, मुसलमान, क्रिश्चियन, ऐसा नहीं है। धर्म का मतलब एक वस्तु का मूल स्वभाव वो उसका धर्म होता है। जिससे वो वस्तु वास्तव होते, वो वस्तु का मूल स्वभाव है उसका धर्म। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि चीनी का स्वभाव है वो मीठा है, और नमक का स्वभाव है वो नमकीन है, जल का स्वभाव वो तरल है। भारत नई मायना में गर्म होते, एक गर्म देश। तो ऐसे एक चीनी आगा मीठा नहीं है तो वो चीनी नहीं है। कभी कभी ऐसा होते हैं रसोईया तो भूल करके चीनी नहीं डाल के नमक डालते, तो दोनों लगभग एक ही दिखते हैं, लेकिन एक का स्वाद मीठा है और दूसरा का स्वाद नमकीन है। तो अगर हम लाडू बनाते हैं, चीनी नहीं डाल के भूल करके नमक डालते हैं, तो स्वाद एकदम अलग होगा, नहीं? तो इस प्रकार सब जीव का स्वभाव है सेवा करना, और विशेषकर परम वस्तु परमात्मा भगवान कृष्ण का, कृष्ण की सेवा करना सब जीव का मूल स्वभाव है, और यही सनातन धर्म है। सनातन धर्म में देव देवियों की आराधना नहीं होती है, क्योंकि देव देवियों की आराधना असनातन, अशाश्वत, क्षणिक, अस्थाई, वरम प्राप्त करने के लिए है। इसलिए भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत्यौपमे तसाम, जो देव देवियों के उपासक है वे अल्पमेधस अर्थात कम बुद्धि या बुद्धिहीन व्यक्ति है, क्योंकि देव देवियां केवल भौतिक वरम दे सकते हैं, उनके अधिकार नहीं है उसके अलावा कुछ नहीं है। तो इसलिए धनम देही, रूपम देही, रूपवती भार्या देही, इस प्रकार का मांगना होते है देव देवियों से, तो ये सनातन धर्म नहीं है। देव देवियों की पूजा करना सनातन धर्म नहीं है, क्योंकि ये सब देव देवियों के पद वो भी अस्थायी है। इंद्रदेव एक पोजीशन है, तो ब्रह्मा जी का एक दिवस में 14 इंद्रदेव होते, तो अगर इंद्रदेव का पद अस्थायी है तो इंद्र की पूजा करना वो कैसे सनातन धर्म है? और शिव शक्ति उनकी स्थिति विशेष है, तो फिर भी उनका अधिकार है केवल भौतिक वारंगन, और सब भौतिक वार का मतलब पैसा प्राप्ति वो एक ही है, धन धन प्राप्ति। लेकिन धन जो हम मिल सकते हैं देव देवियों का वर से, लेकिन वो पैसा जो हम मिलते हैं देव देवियों की कृपा से, तो जितने भी हम मिलते हैं, तो मृत्यु का समय हमें खाली हाथ जाना पड़ेगा, हमारे साथ नहीं रह सकते। और इस प्रकार अच्छी स्वास्थ्य के लिए विशेषकर सूर्य पूजा होती है अच्छी स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए, तो स्वास्थ्य जितनी अच्छी होने के भी तो मृत्यु का समय वो व्यक्ति जो बहुत वरिष्ठ था, या एक आदमी का शरीर बहुत ऐसे मजबूत होते और दूसरा आदमी बहुत कमजोर है, लेकिन मृत्यु के पश्चात दोनों का हाल एक ही है। दोनों शव है, तो वो शरीर बहुत बलिष्ठ हो सकता है, लेकिन मृत्यु के पश्चात उसमें कुछ भी शक्ति नहीं है। तो ऐसे हम देव देवियों से अनेक प्रकार का वर मिल सकते, लेकिन ये सब भौतिक वरम अस्थायी है, इसलिए वो देव देवियों की पूजा करना सनातन धर्म नहीं हो सकते। सनातन धर्म है वो वृत्ति जिससे हम सनातन लाभ उठा सकते। तो सनातन धर्म क्या है इसको समझने के लिए पहले समझना चाहिए हम कौन है। हम आत्मा है, और हम भगवान जो सनातन है हम उनके सेवक है, दास है, और उनकी सेवा वो ही सनातन धर्म है, और उनकी सेवा सनातन सेवा प्राप्त करने के लिए वो ही सनातन धर्म है। भगवान कृष्ण की सेवा अस्थाई वरम प्राप्त करने के लिए वो भी सनातन धर्म नहीं है, वो सनातन धर्म में प्रवेश हो सकते। जैसे भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृति अर्जुन, अर्थो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतार्षव। हे भरतार्षव, अर्जुन चार प्रकार के सुकृतिवान अर्थात पुण्यवान व्यक्तियों मेरी सेवा में आते हैं। चार प्रकार है अर्थ, अर्थात जो दुखी है, तो दुख से बचाना, दुख निवारण के लिए पुण्यवान व्यक्तियों भगवान कृष्ण की भक्ति में प्रवेश करते हैं। अर्थ और उस प्रकार एक और है अर्थार्थी, पैसा मांगने वाले। हे भगवान मुझको पैसा दो, मुझको संपत्ति दो। जो इस प्रकार भगवान कृष्ण के पास जाते हैं तो वो शुद्ध भक्त नहीं है, शुद्ध भक्त नहीं है, लेकिन चूंकि भगवान के पास आया है, पुरुषोत्तम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम सनातन दिव्य पुरुष भगवान कृष्ण के पास आया है, उसलिए तो बहुत निम्न निघृण व प्राप्त करने के लिए आया हुए भी चूंकि परमेश्वर भगवान के पास आया है, उसलिए वे धीरे धीरे भक्ति साधना करने से शुद्ध भक्त बन सकते। लेकिन यदि एक देवता के पास जाना है पैसा प्राप्त करने के लिए तो शुद्ध भक्ति नहीं मिलेगी। तो आर्चा आर्चाची और जिज्ञासु है, अगर कोई परम सत्य का अनुसंधान करके भगवान कृष्ण के पास जाते हैं तो वो व्यक्ति भी शुद्ध भक्त हो सकते हैं धीरे धीरे। और एक प्रकार का व्यक्ति है जो भगवान की भक्ति में आते हैं, वो ही ज्ञानी, अर्थात उनका भक्ति प्रवेश पूर्ण ज्ञान से होते हैं। बहुनाम जन्म नाम अंत ज्ञानवान माम उपाध्य थे वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। बहुत बहुत जन्मों का ज्ञान अर्जन करने का प्रयास के पश्चात एक व्यक्ति अगर साक्षात्कार मिलते है कि ज्ञान का चरम लक्ष्य है कृष्ण, क्योंकि कृष्ण ही सर्वोत्तम है, वे देवाधिदेवता, मतलब सब देवगण कृष्ण की आराधना करते हैं। आम लोग ये सब देवियों की पूजा करते हैं, लेकिन ये देवियों भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। ब्रह्मा वरणेन्द्र रुद्र मरुताई सुनवंती दिव्याय स्तवाय श्रीमद भागवत में यही वर्णन है कि ब्रह्मा रुद्र मरुदगण इंद्रदेव सब महान महान देवताओं भगवान कृष्ण की स्तुति करते हैं। तो जो समस्त है ज्ञान अन्वेषण करने का चरम फल यही साक्षात्कार है, यही साक्षात्कार है कि भगवान कृष्ण ज्ञान का चरम लक्ष्य है, वे ही ज्ञान है, वही परम ज्ञानी है। इसलिए ये भगवद गीता भगवान कृष्ण का उपदेश वो ही आज तक पूरा जगत में आराधित है। सब श्रेष्ठ मुनि ऋषि देवगण भगवद गीता को मानते हैं। तो परम ज्ञानी है भगवान और ज्ञान का परम लक्ष्य है भगवान, भगवान का मतलब कृष्ण। इसलिए भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं वेदेश सवैराहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेदविद एव चाहम। तो वेद का मतलब विद्या, वेद शास्त्र कोई सांप्रदायिक शास्त्र नहीं है, जैसे क्रिश्चियन बाइबल है और इस्लाम में कुरान है। तो ऐसा नहीं है कि ये वेद शास्त्र एक संप्रदाय का सांप्रदायिक साहित्य, ऐसे नहीं है। वेद का मतलब विद्या, जो विद्या हम तथाकथित विद्यालय में नहीं मिलते, वो आध्यात्मिक ज्ञान वो वेद शास्त्र में मिलते हैं। तो वेद एक वो एक शब्द है, विद्या एक शब्द है। वेद का मतलब वो शास्त्र जिसमें विद्या यथार्थ पूर्ण विद्या मिलती है, और वेद्या वेद्या एक शब्द है, इसका मतलब वो विद्या का लक्ष्य है। और भगवान कृष्ण कहते हैं वेदैश्च सर्वे अहम एव वेद्यः, अर्थात तो सभी वेद शास्त्र में और सभी विद्या प्राप्त करने में वो परम लक्ष्य है श्री कृष्ण। अर्थात यदि हम चतुर्वेदी हो, संपूर्ण वेद शास्त्र का अध्ययन करते हैं, लेकिन नहीं समझते हैं कि श्री कृष्ण है पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, वही पुरुषोत्तम है, वही सर्वशक्तिमान है, वही स्वयं भगवान ही है, तो ये ज्ञान अगर हम नहीं मिलते हैं तो हमारा सब वेद अध्ययन निष्फल होते हैं। और यदि हम वेद शास्त्र नहीं पढ़ते हैं लेकिन सद्गुरु की कृपा से इसी तथ्य मिलते हैं और इसमें हमारा विश्वास है कि श्री कृष्ण ही भगवान है, सर्वोपरि सर्वाराध्य है, तो हम परम ज्ञानी होते हैं। तो बहुत बहुत शास्त्र पढ़ने के पश्चात यदि हम श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता नहीं मानते हैं, हम अज्ञानी हैं। और हम यदि पढ़ाई नहीं किए तो अपना हस्ताक्षर नहीं लिख सकते हैं, लेकिन इस ज्ञान में अस्वस्थ कि श्री कृष्ण भगवान ही है तो हम परम ज्ञानी है। तो इसलिए एक श्लोक है, ऋग्वेद अथ यजुर्वेद सामवेद अथर्वणा अधीत स्थेन ये नोत्वम हरेरित्यक्षर द्वयम्। जो विश्वास से भक्ति से हरि ये दो शब्द का उच्चारण करते हैं, वो व्यक्ति ये दो शब्द का उच्चारण करने से ऋग यज्ञ साम और अथर्व वेद का पूरा अध्ययन किया है, क्योंकि ये सब वेद शास्त्र का अध्ययन करने का चरम फल यही है, भगवान हरि में विश्वास प्राप्त करना। तो आप सब बोलिए हरि, बोलिए हरि हरि। तो आप सब परम पंडित है, यदि आपका पूर्ण विश्वास है भगवान में। तो जो ज्ञान मार्ग उपासक है वे बहुत बहुत जन्मों में निर्विशेष ब्रह्म के उपासक है, और अंत में यदि विशेष भाग्य हो तो यही साक्षात्कार मिलते हैं कि सभी शास्त्रों का मूल वाणी मूल उपदेश है भगवान कृष्ण की भक्ति करना। वेदांत कृत वेद वेद हम और वेदांत कृत वेदांत के लेखक है भगवान वेद व्यास नारायण का अवतार तो ही कृष्ण का अवतार है। तो भगवान कृष्ण वेद व्यास के रूप में वेद और वेदांत लिखते हैं और वेदवित भगवान कृष्ण ही वेदवित वे अवश्य वेद वेद के लेखक है और वेद का चरम लक्ष्य है। उनका श्वास के साथ निश्वास के साथ भगवान नारायण का श्वास के साथ ये सब वेद वाणी अर्थात वो सूक्ष्म ध्वनि जो आकाश में है वो मिश्रित हुई भगवान का श्वास के साथ। तो वे अवश्य ही वेदवित वेद शास्त्र का ज्ञान का रहस्य सब कुछ जानते भगवान और वो रहस्य वो सब वेद वाणी का मूल सिद्धांत उन्होंने भगवद गीता में व्यक्त किया और अर्जुन को परिवेशन करके सब विश्वासी जन को इस वैदिक शास्त्र का सूक्ष्म रहस्य दिए थे। तो ज्ञानी जन चार प्रकार के व्यक्ति भक्ति में आते हैं जिनमें ज्ञानी श्रेष्ठ है क्योंकि आरंभ से वो ज्ञानी का उद्देश्य है निस्वार्थ कृष्ण भक्ति करना जो अर्थ अर्थार्थी और जिज्ञासु उनका कुछ उद्देश्य है अर्थ अर्थात जो दुखी है और अर्थार्थी पैसा मांगने वाले उनका भौतिक उद्देश्य है और इसलिए भगवान कृष्ण के पास आते हैं। और जिज्ञासु वो व्यक्ति का उद्देश्य है वो शुरुआत से उनका उद्देश्य नहीं है शुद्ध कृष्ण भक्ति अमिश्रित कृष्ण भक्ति करना तो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है लेकिन जो ज्ञानी है तो ज्ञानी ही है तो ज्ञान के लिए भगवान कृष्ण के पास नहीं आते हैं। तो ज्ञान मिल गया है और उसने भगवान कृष्ण के पास गया है। तो ऐसे एक चार प्रकार के व्यक्ति भगवान कृष्ण के पास जाते हैं और जो अन्याभिलाषित शून्य भक्ति करते हैं वे ही सनातन धर्म अवलंबी है। अन्याभिलाषित शून्य ज्ञान काम आद्य नावृतम अनुकूल कृष्णानुशीलनम भक्ति रुतम उत्तमा भक्ति यही है जिसमें कुछ इच्छा नहीं है केवल श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उनकी सेवा करना है। यदि हम कृष्ण सेवा करते हैं और उसमें आशा है कि मैं सेवा करता हूं और उससे भौतिक वर प्राप्त करूंगा तो वो उत्तमा भक्ति नहीं है वो मिश्रित भक्ति है स्वार्थ मिश्रण ही है। जैसे लोग कुछ लोग व्रत लेते हैं कि हे भगवान विठ्ठल देव मैं एक महीना के लिए आपको एक पैकेट अगरबत्ती, एक पैकेट दूध और 6 केला आपको अर्पण करूंगा। और 1 महीना के पश्चात मुझको 1 लाख रुपया दे दो। तो ये भक्ति नहीं है, ये एक प्रकार के का व्यापार है, नहीं अच्छा इन्वेस्टमेंट है। 6 केला वो 1 महीना में तो 180 केला और 30 पैकेट दूध और 30 पैकेट अगरबत्ती और उससे 1 लाख रुपया मिलते, तो अच्छा व्यापार है। तो लेकिन व्यापार ही है, ये भक्ति नहीं है। तो शुद्ध भक्ति है जिसमें दुख निवारण का उद्देश्य नहीं है, पैसा प्राप्त करने का उद्देश्य नहीं है और सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं है, वो सब निम्न उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य केवल ही यही है कि कृष्ण है मेरा प्रभु, मैं उनका दास हूं, वे बहुत ही दयाल है, मैं पतित हूं और मेरी यही प्रार्थना है, आई नंद तनुज किंकरं पतितं वांग विषमे भवं बुधो कृपया तव पद पंकज स्थित दूरी सदृश। हे नंद तनुज, नंद नंदन कृष्ण, मैं आपका किंकर हूं, मेरा सनातन धर्म है आपका कैंकर्य, आपकी सेवा करना, परंतु जैसे तैसे हो अपने भूल से इस विषम भौतिक जगत में आया हूं, तो यही मेरी प्रार्थना है कि मुझको आपके चरण रज में एक धूल का कण जैसे रख दे, अर्थात आपकी सेवा में पुनर अधिष्ठित होना मेरी इच्छा है। तो यही शुद्ध भक्ति, ये भक्ति शब्द प्रचलित है लेकिन भक्ति क्या है, इसलिए वो भक्ति, ये भक्ति शब्द की वास्तविक परिभाषा इसको समझना के लिए, तो भक्तिमान, शुद्ध भक्तिमान तत्वज्ञानी जन के पास जाना चाहिए। भक्ति धर्म, सनातन धर्म, तो ये सभी शब्द प्रचलित है लेकिन जो ये सब शब्द प्रयोग करते हैं, तो अधिकांश जो ये सभी शब्द प्रयोग करते हैं, ये शब्दों का वास्तव अर्थ नहीं समझते और विकृत अर्थ धर्म की शिक्षा का नाम में ये सभी शब्दों का विकृत या दूषित अर्थ परिवेशन करते हैं। और इसलिए जो हिंदू धर्म का नाम में चलते हैं तो उसमें बहुत बहुत गलतफहमी है, बहुत बहुत उलझन होते हैं और वास्तव तत्व ज्ञान जो भगवद गीता में है तो लोग उससे बहुत दूर रहते हैं। नहीं तो कैसे संभव था कि आजकल हिंदू धर्म में कोई भी व्यक्ति आ सकते हैं और कुछ उल्टा सिद्ध बहु के खुद को भगवान स्थापन कर सकते, कितना नकली भगवान है भारत में। अगर कल ऐसी थे तो आज एक ऐसी है, तो एक एपिडेमिक है भारत में, ये सब नकली भगवान तो बहुत होते। देखिए इन लोग तो मूर्ख है, मूर्ख है क्योंकि वास्तव शास्त्र का सिद्धांत तो कभी नहीं सुना। इस प्रकार का प्रचार होते है कि सब भगवान है, तुम भी भगवान हो, मैं खास भगवान हूं, मैं बड़ा भगवान हूं और तुम सब छोटे छोटे भगवान हो, तो मुझसे मंत्र ले लो और तुम भी भगवान बन जाओ, लेकिन तुम छोटे भगवान रहोगे। तो ऐसे हिंदू धर्म में बहुत गलत फहमी प्रचलित होते, ये हिंदू धर्म यही शब्द यही एक गलत फहमी है कि हिंदू धर्म है, ये शब्द हिंदू धर्म इसका कोई मतलब नहीं है। धर्म का मतलब एक वस्तु का मूल स्वभाव, और जीव का मूल स्वभाव है कि जीव भगवान कृष्ण का अंश है। जैसे भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं ममाय वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, यदि हम एक बार भी ध्यान से भगवद गीता की पढ़ाई की फिर हम सनातन धर्म का अर्थ आसानी से मिला कि जीव का सनातन धर्म है कि वो भगवान कृष्ण का अंश है और भगवान कृष्ण का सेवक है। लेकिन क्योंकि आजकल कोई तथाकथित धर्म प्रचारक भगवद गीता यथार्थ व्याख्या नहीं सिखाते, इसलिए धर्म का नाम बहुत भूल सिद्धांत प्रचलित है, और इसलिए इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का उद्देश्य है भगवद गीता यथारूप प्रचार करने, जिससे सभी जीव का परम कल्याण हो सकते हैं, और दूसरे उपाय से दूसरे रास्ते से जीव का कोई वास्तव कल्याण वंश भी नहीं हो सकते। वास्तव श्रेय होते हैं भगवान कृष्ण का उपदेश श्रवण करना, ग्रहण करना और पालन करने से। तो भगवद गीता उपदेश तो कैसे श्रवण करना है, तो श्रोता तो सही श्रोता होना चाहिए, मतलब वो श्रोता यदि धन भौतिक धन लाभ समृद्धि के लिए भौतिक वरम के लिए सुनते हैं वो सही श्रोता नहीं है। अर्जुन जैसे श्रोता होना चाहिए, माया सक्त मना योगम युंजन राशय असंशयम समग्र मांग यथा ज्ञासी तत् श्रीनु। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बोले अर्जुन मेरी बात सुनो, कैसे सुनना, मद आश्रित होना, भगवान कृष्ण में आश्रय लेके सुनना चाहिए। और क्या सुनना है, तो नहीं है हम सुनते रहते हैं, हम भगवत सप्त में बैठते हैं और कभी कभी सो जाते हैं बीच में, लेकिन 7 दिन बैठने से हम पुण्य मिलेंगे, जिससे हम भौतिक शुभ लाभ समृद्धि मिलेंगे, ऐसा नहीं है। तो भगवद गीता भगवान कृष्ण अर्जुन को परिवेशन किया, जिस योगम युंजन, जिससे हम योग युक्त हो सकते, अर्थात हम भगवान का अंश है, उनका दास है। लेकिन भगवान जैसे भगवान पूर्ण है, वे ही सच्चे आनंदमय है और हम भी अंश है, इसलिए हमारा स्वभाव भी सच्चे आनंदमय है। लेकिन भौतिक वस्तु में हम असत अचित निरानंद मिलते। सत का मतलब सनातन, चित का मतलब पूर्ण ज्ञानमय और आनंद का मतलब आनंद। लेकिन इस भौतिक जगत में हम पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठर शयनम, बार बार जन्म लेते मृत्यु लेते मृत्यु मिलते, इससे हमारी अवस्था असत असनातन है। और अचित हम जो बोलते ज्ञान, वो सब अज्ञान है। यदि वो ज्ञान हमको भगवत भक्ति नहीं देते तो हम अज्ञानी हैं। इसलिए हम बार बार जन्म लेते बार बार मृत्यु मिलते, तो यही लक्षण है कि हम अज्ञानी हैं। और इसलिए हमारी अवस्था निरानंद है, हम वास्तवानंद नहीं मिलते। क्या यही कोका कोला एडवर्टिजमेंट होते, तो यही प्रमाण है कि हम सब माया में है। तो जीव का स्वभाव है आनंदमय, आध्यात्मिक परम आनंदमय, तो वो पूर्ण आनंद नहीं मिलते। यदि कोका कोला में हम आनंद मिलते हैं तो वो ही प्रमाण है कि हम भगवान की बहिरंग माया शक्ति से आवृत है और हम वास्तव आनंद के बारे में कुछ भी पता नहीं मिला। तो वास्तव श्रोता होना चाहिए। भगवत गीता ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम सही श्रोता होना चाहिए। किंग था ब्रह्म के बाद ध्यान न अर्जुन, ऐसे भगवान कृष्ण से पूछा। तो ब्रह्म परम सत्य क्या है, अध्यात्म क्या है, इस प्रकार का प्रश्न करना चाहिए, पूछना चाहिए साधु जन के पास। कितने सारे लोग साधु जन के पास जाकर बोलते हैं तो मुझको आशीर्वाद दे जिससे मैं और ज्यादा पैसा कमाऊंगा, और मुझे नींद नहीं आते तो मुझको आशीर्वाद दे जिससे तो अच्छी नींद मिले। तो ये साधुओं का काम है, अगर नींद नहीं आते तो डॉक्टर के पास जाओ और एक गोली ले लो स्लीपिंग पिल। तो साधु जन का कर्तव्य है वो घर निद्रा से उठाना। जीव जागो गौर चंद बोले को तो निद्रा जाओ माया पिशाच ही रखो, उठो वो नींद नहीं आते, उठो उठिष्ठ जागृत प्राप्य बरान निबोधत। साधु जन कहते हैं उठो जागो। इस मानव जीवन का उद्देश्य आहार निद्रा भाई मैथुन कल ये चारों के लिए नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पशु नारायणम। पशु वृत्ति क्या है, आहार खाना पीना सोना मैथुन करना डरना। तो मनुष्य यदि खाली आहार निद्रा भय मैथुन करके जीवन व्यतीत करते हैं तो वो मनुष्य मनुष्य नहीं है, वो द्विपद पशु है। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषम धर्मेन ही न पशु बेनानम। धर्म पालन करना मनुष्य जन्म का विशेष अवसर है, ये अवसर पशु जीवन में नहीं मिलते, तो इसलिए तो एक तथाकथित मनुष्य यदि धर्म पालन नहीं करते हैं वो मनुष्य रूपी पशु है, वो वास्तव मनुष्य नहीं है। और धर्म का मतलब हिंदू धर्म, क्रिश्चियन धर्म, ये सब नहीं। धर्म का आरंभ होते है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, परम सत्य के बारे में पूछना, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मृत्यु के पश्चात क्या होते, भगवान कौन है, मेरा क्या धर्म है, क्या कर्तव्य है भगवान के साथ, मैं दुखी हूँ जन्म में, हर जन्म में मृत्यु, जन्म और मृत्यु मिलता हूँ, और बीच में जरा व्याधि, अनेक प्रकार की दुख मिलते हूँ, क्यों, ये अनंत दुख से कैसे बचाना है, तो ऐसे प्रश्न पूछना वास्तव धर्म का आरंभ है। तो श्रोता, ये भगवद गीता की श्रोता उत्साही होना चाहिए इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और वक्ता सही होना चाहिए। तो वक्ता का कर्तव्य नहीं है तो नहीं भगवान हूं, सब भगवान है, तो ये सब बकवास बोलने वाले तो सही साधु नहीं है, तो ढोंगी ही है। ये कलयुग का एक लक्षण है कि साधु जैसे लोग आते हैं और बहुत कुछ बकवास बोल के लोगों को धोखा देते हैं और लोग संतुष्ट रहते हैं, ओ बहुत बड़ा साधु है, इतना लंबा दाढ़ी है, वो साधु का मुख्य लक्षण है, लंबा दाढ़ी है। और उपनिषद से कुछ बोलते हैं जो वो स्वयं नहीं समझते और सबको आशीर्वाद देते हैं, वो सब ओ बड़ा साधु है, बहुत बड़ा साधु, और मुझको कुछ दवाई दिया जिससे नींद अच्छा होगा। दवाई देने वाला तो डॉक्टर हो सकते, लेकिन जो हमको वो दवाई देते जिससे जन्म मृत्यु बंद होगा वो ही सही साधु। जो हमको हमारी सुप्त कृष्ण भक्ति के बारे में बता देने वाला वो ही सही साधु। लेकिन कलयुग का लक्षण है कि ज्यादा लोग चाहते हैं चीजें, जैसे कोका कोला वो एडवर्टिजमेंट है, कोका कोला पियो सुखी बन जाओ, वो सब चीटिंग है। सब जानते हैं कि कोका कोला पीने से सुख नहीं मिलते, ऐसा नहीं होते, पीने के पहले और पीने के बाद तो कुछ गैस है पेट में, उसके अलावा कुछ नहीं होते। तो कोका कोला बोतल में कुछ भी सूप नहीं है, लेकिन क्योंकि हम चाहते हैं कि हम चीटेड होंगे, इसलिए कोका कोला का बहुत बड़ा दंड है पूरा दुनिया में। यही लक्षण है कि लोग चाहते हैं चीटेड, हम चीटेड होंगे। तो यदि हम वास्तव वस्तु चाहते हैं, कलयुग में ऐसा व्यक्ति बहुत कम है, तो हम भगवद गीता यथारूप पढ़ेंगे और तो भगवद गीता यथारूप प्राप्त करना चाहिए। तो उसमें कैसे हम जन्म मृत्यु संसार चक्र से मुक्त हो सकते हैं और कैसे हम भगवान का सही शरण मिल सकते उसमें है। लेकिन कल युग में हम सब कुछ सस्ता चाहिए। कोका कोला का क्या दाम है? 15 रुपया 20 रुपया ऐसे मुझे मालूम है, शायद 20 रुपया। तो 20 रुपया में हैप्पीनेस मिलते ऐसे संभव है? नहीं। तो ऐसे हम सब कुछ सस्ता चाहते हैं। लेकिन परम सत्य प्राप्ति तो सस्ती नहीं है। तो पूर्व युगों में सब ऋषि मुनि योगियां तो कितना तपस्या करके परम सत्य का अनुसंधान किया है और हम चाहते हैं कि केवल आशीर्वाद से हम एक ढोंगी का आशीर्वाद से हम सभी धार्मिक फल मिलेंगे। तो बहुत से लोग मेरे पास आते हैं आशीर्वाद के लिए, लेकिन साधु जन का आशीर्वाद क्या है? उपदेश। तो साधु की शुभेच्छा है, लेकिन तुमको भी कुछ साधना करना चाहिए। इस कलि युग में पूर्व युगों में जैसे कठोर तपस्या पालन करना संभव नहीं है, लेकिन जिससे हम आध्यात्मिक प्रगति कर सकती, इसलिए कम से कम कुछ तपस्या करना चाहिए जिससे जीवन शुद्धि होगी। अगर हम मांस मछली अंडा सब कुछ खाते हैं तो कैसे हम आध्यात्मिक प्रगति कर सकते? वो संभव नहीं है। अगर हम शराब तंबाकू पान गुटखा इत्यादि लेते हैं तो कई आध्यात्मिक प्रगति का कोई सवाल नहीं है। तो जीवन शुद्धि होना चाहिए, फिर आत्म शुद्धि का सवाल हो सकते। तो कलि युग में है लोग वास्तव धर्म से बहुत दूर है, इसलिए परम दयाल भगवान हमको एक सरल उपाय दिए थे इस कलि युग के लिए। हरे नाम हरे नाम हरे नाम ईव केवलम खलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव गति अन्यथा। इस कलि युग में हरे नाम हरे नाम हरे नाम 3 बार उक्ति है। एव केवलम अर्थात हरि नाम और कोई दूसरा उपाय नहीं है। हरे नाम एव केवलम खलो अर्थात कल युग में नास्तेव नास्ति एव अर्थात कोई दूसरा उपाय नहीं है नहीं है नहीं है। अन्यथा उपाय नहीं है परम गति प्राप्त करने के लिए, यही उपाय है। हरि नाम ही धर्म साधना इस कलि युग में और कोई दूसरा नहीं है। तो हमें मालूम है कि सब लोग प्रस्तुत नहीं होंगे। एक प्रवचन सुन के और सब बद अभ्यास चरण, लेकिन कम से कम समझना चाहिए कि सद्धर्म पालन करने के लिए सदाचार पालन करना आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि हम मांस मत्स्य भोजी हो सकते हैं और हम आध्यात्मिकता पालन कर सकते हैं, वो तो संभव नहीं। कम से कम यही समझना चाहिए कि भगवान शुद्ध अति शुद्ध है और उनकी भक्ति में शुद्ध सदाचार पालन करना आवश्यक। तो वो बद अभ्यास है सब लोगों का, क्योंकि कल युग में तो ये सब प्रचलित है। पूर्व काल का मतलब दो पीढ़ी के पहले सब लोग अवगत थे कि मांसाहार ये सब पाप ही है, लेकिन आजकल क्या पुण्य है क्या पाप है कोई नहीं जानता। तो समाज का हाल इतना खराब है कि प्राय सभी लोग मांसाहारी हैं, और ऐसा हो रहा है कि प्राय सभी लोग शराब पीने वाले हैं, मध्य से भी है। तो समझना चाहिए, कम से कम समझना चाहिए कि भगवान की भक्ति में शुद्ध सदाचार पालन करना चाहिए, नहीं तो सनातन धर्म केवल बोलने से कि हम सनातन धर्म अवलंबी है तो बोलने से ही कुछ नहीं हो। तो पहले समझना चाहिए कि धर्म क्या है। वास्तव धर्म तो सनातन ही है, हमारा सनातन धर्म है भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना, और वो ही धर्म पालन नहीं करने से हम अलग अलग तथाकथित धर्म पालन करते हैं, लेकिन वास्तव धर्म सनातन धर्म ही कृष्ण सेवा है। तो यदि हम परम लाभ प्राप्त करने के इच्छुक है, हम अवश्य ही भगवान कृष्ण की असंप्रदायिक वाणी, निर्विशेष वाणी, निर्विशेष का मतलब ये सब के लिए है जो भगवद गीता में है, तो हम ग्रहण करेंगे, अपना जीवन में ग्रहण करेंगे, और इस प्रकार हम भक्ति जीवन साधन करके जीवन का परम लाभ उठाएंगे। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, हरि नाम धर्म पालन करके हम हमारा सनातन धर्म में प्रवेश करेंगे, भगवान का सनातन धाम में प्रवेश करेंगे, जिसमें सनातन काल में सनातन धर्म पालित होते हैं, वो ही भगवान कृष्ण की प्रेममयी भक्ति धर्म, वो ही सब जीव का धर्म है। इससे सब जीव का परम कल्याण होते हैं, अन्यथा नहीं नहीं नहीं। हरे कृष्ण।